چپران زمستار کی د عشق و نړۍ جانا نداستا په مینار سړۍ دا خواس کوي تل د الله په دربار واصل چشي ستا تر کلی هر غړۍ پرانی زمستار کی د عشق و نړۍ جانا نداستا په مینار سړۍ دا خواس کوي تل د الله په دربار واصل چشي ستا تر کلی هر غړۍ شیبو پدی تون توفانو را گیر کرم دریاد دستار ارمانو دی ساخت شیبو پدی تون توفانو را گیر کرم دریاد دستار ارمانو گمان می نشی چی براس بیڑی چی پرانی زمستار کی د عشق و نړۍ جانا نداستا په مینار سړۍ دا خواس کوي تل د الله په دربار واصل چشي ستا تر کلی هر غړۍ رنگین می د مینې دنیا شو آشنا خایستا هم لا نور بس پتا شو آشنا رنگین می د مینې دنیا شو آشنا خایستا هم لا نور بس پتا شو آشنا ایمان می پتا باندې هم را وړی ایمان می پتا باندې هم را وړی چپرانی زمستار کی د عشق و نړۍ جانا نداستا په مینار سړۍ تا خواس کوي تل د الله په دربار واصل چشي ستا تر کلی هر غړۍ بیګا می په خوب راته راغی نبی مین دی کړم په خپل ځان هاشمی بیګا می په خوب راته راغی نبی مین دی کړم په خپل ځان هاشمی اثر دای چې اوس مړی د مینې اثر دای چې اوس مړی چې پرانی زمستار کې د عشق په نړۍ جانا نداستا په مینار سړی تا خواس کوي تل د الله په دربار واصل چشي ستا تر کلی هر غړۍ ما یو سا اجال تر خپل جانان را دروم په بیړه هر دم په هر آن ما یو سا جال تر خپل جانان را درو ما په بیړ دم په هر آن جاوی د ارمان په دنیا شوم ستړی جاوی د ارمان په دنیا شوم ستړی سرگی دا عشق نڑی جانا ندستا پمین ہر سڑی